Sabina, hola zarazti, egunon. Egunon. Beraz, gizarte laguntzaile zira, Azparneko gizarte ekintzarako erriko zentroan, lan egiten duzu. Ez zurekin aipatuko dugu, piskat, asteuntako gaia dena, osagarri mentalari buruzko astean gira, hainbat ekintza edo ekitaldi antolatzen dira horrenkari, eta biztan dena gaur berean, ahatsuntan, Azparnen, aipatuko duzue ere gai bat, familietan, adibidez, adineko pertsona baten laguntzaile diren osagarri mentala aipatuko da ahatsuntan. Laguntzaile horiek zuzen nor diren erten aldiguzu? Ba, familiako laguntzaile horiek dira pertsona eriak diren pertsonak laguntzen dituztenak, izaten aldira edo aurrak, edo senarra edo emaztea, eta hori da helburua da haienak idura nola saiestu eta hori aipatu nahiko ginuke egun hortan. Eurak dira, haien familian norbait eriden norbait eta zarduratzen diren pertsonak. Eta haiek, beraz, haien osagarri mentala, zertako haien osagarri mentala ipatzea importantea da? Zeren eta haien zat, haien ejola biziki berezia da, egunero haieta zukupatzen dira, haien energia initz ematen dute, eta maiz haien bizia ere parantesi batean ematen dute, pertsona haieta zukupatzeko, eta bala, hor batzuk lanean ari dira, eta gero sartzean haien buraso eta zukupatu behar dira, mantalki biziki gogorra izaten alda, eta haien osasunean ere ondorioak izaten aldira. Egia da, lentasunez, ez dela baita espada aiei pentsatzen, pertsonak iri edo zaharrak direlarik, ez da beti gogoan, behien gibadela gibelean familiako norbait aieta zarturatzen dena. Bai, hori da. Zenta, jaten nuen bezala, ejola biziki berezia da, eta maiz gogo, familian gogoa da pertsona horiak etxan egotea enbezain luzaz. Laguntzak badira, baina egia familiak du ere ejola biziki importantea, eta haien osasunata zukupatza, eta haien mentaleko osasuna eta zukupatza biziki importantea da, gero zeta maiz ikusten da, batzutan haiak editzen direla, pertsonak pertsonata zukupatzean ere, beraz, importantea da horretaz zukupatzea ere. Justuki, zer gertat daiteke olakoetan, gehiegi ari delarik lanean, nekadura hori zer bilakatzen alda? Hori aipatuko dugu, sarri, eta medikoa bat hori zanen da sarri, beraz, obekiago esplikatzen alko du, baina izaten aldira editasunak, eta ere mantalki biziki zaila izaten ala, depresioak izaten aldira, edo hainitz gauza, baina hortako sarri hori dena aipatuko dugu, eta entesgarra izanen da mediku baten ikuspondua egu katea ere, eta psikologuko bat izanen da ere, beraz hori dena aipatzen alko dugu sarri. Nola gertatzen dira jende horiek haien familietan laguntzaile bilakatzea, ez dakit zuk baituzula kausok ikusten dituzu, nola pasatzen da egoera, nola gertatzen da egoera hori? Nik nire lanean ikusten ditut, bestan dena. Maiz da edo buraso bat edi izan da, edo zartzean ere, eta autonomoa galtzea, beraz geroztak gehiago laguntza behar dute, paskariak egiteko, janari egiteko, edo garbiketa, eta pixkanaka, gauz gehiago behar dira okupatu, eta beraz batzutan egun oso bat ere, eta demora oso bat hartzen aldu ere, pertsona horietaz okupatzeko. Dependentak diren pertsona horientzat. Egan nahi du, jenorek ez dutela baitez bada aukerarik delegatzeko, zakit zerbitzu bati, edo ez dutena, edo ez dute parada, diruz, edo zer da hor pixkat problema edo arazoa. Bai, badira, zerbitzuak diende horiek justuki guken txatzen gira laguntzak hori ematea, eta justuki denbora hori jaten da, jepi batzu ukatea, importantea delako, baina gero egia diru mailatik kostatzen du, zerbitzuak atxema merdira, eta familiak ere, familie batzuentzat ere zaila da delegatzea hori, eta zenta haiek nahi dute batzutan, voilà, denatazok batu eta zaila zaile ere delegatzea, baina entxatzen gira justuki laguntzak ematea, baina batzut, voilà, zaila da eta pertsona da ere atxeman berda laguntzeko. Justuki, zakit, nekadura hori, saiesteko, hori baita gaia, zakitzok badira beste aterabideak, zakit animazioak edo aixaldiak antolatzea hori egiten duzu edo bada olako gogo bat? Bai, hori haipatuko dugu, sarri Lidia Lorda erizaina da departamentuan, apa eta okupatzen da, alokazion persoanz de autonomi, eta berarekin eta nik haipatuko ditugu, biskat lujaldean diren dispositiboak, eta zenta badira entzatzen gira ola zerbitzuak, baina ere badira zakoi de jur erraten da, zakoi temporer, biskat ukateko zinez de moment du ripi, ola, baina hori dena, ola, ongi espikatuko dugu, Nahi du, egun bat, egun naren dako, persona horiek hartatzen aldirela zentro berezietan, egun abakarrik edo bi egun. Hori da bai, zar etxe batzuk duituzte olako tokiak, egun bat hastean edo bi, edo berbalimada ere bizpailu hastez ere, familia bakantzitara joaten balimada edo, eta olako gauzak existitzen dira bai. Suposatzen dut ere, badela jende hauen gandik, ere haien lana dela suposatzen dute, edo barnatua dute eta zeila dute, jaten ginen bezala, abiskatuztea eta haien buruaz ere okupatzea, desmartza hori egitea alderantziz, zeila da, hori ere haieken aipatu behar da, suposatzen dut? Bai, hori da, eta haiek konsientzia ukatea ere haien eholataz, eta ere haiek ere lagunduak izaten aldirela, eta haiek pasatzen dute haien denbora laguntzen haien inguruko iria edo adineko pertsona, baina haiek ere ukatea konsientzia hori batzutan ere haiek ere ufegimer dutela eta pixkat delegatu eta laguntza Mintzaldi hori beraz gauhe jatzeko siterritan emango duzue orokorkiago ere jendu mezala astapenean osagarri mentala aipagai da aste guzian osagarri mentala zuk zure lanean ez dakit gerozta gehiago kontan hartzen duzu laguntzen dituzun pertsunekin gauza gai importantea da asteko lehen baino gehiago hori sentitzen duzu edo terrenoan konkretuan egunerokoan Bai, biztan dena hartzen dugula, ikuta ikusten dugula, behar dela ere laguntza behar dela, eta ikusnik ikusten dudan dena hainitz ere bakarrik dira, isolatuak dira, beraz haientzat importantea da bukatea jendea pasatzen, eta guk horretaz kaso egita ere, jende hori ez bakarrik ustea, zenta voilà, ikusten ditugu jende batzu aulak, eta behar dutena laguntza mentalki, bai, biztan dena. Eta hor, dakit psikologo batera bidaltzetik aratago, badira beste ere atera bide batzu, hor zer duzu zuen askoetan zuek jende horiek laguntzeko? Hora, guko bat dugu, esantza dugu, psikologiko bat bukatea, behor, sarri hori izanen dena, Fabian Sutsuhu, etorri eldu dena hilabetean behin edo bila aldiz, eta berarekin lan egiten dugu bizikiongi, baina gero ere lan egiten dugu CMP erekin, Centre Medico-Psikologik azparnen den hori, eta haiekin ere antolatu dugu gauguntako gau aldi hori, eta gu haiekin ere ongi lan egiten dugu bai. Badala ere tabu bat gai horren inguruan, Zaki jendeak zu egeski aipatzen, zuk jen berzizte seka, pixkat? Bai, bada denetarik. Eta zaila da, jenden zat gatea ere eta aitortzea berdutela laguntza. Baina jende batzuk egeski onartzen dute, beste batzuk zailagoa da. Baina bai, pixkat, eta buda, bai. Eta gerozta gehiagoa aipatzen dugu, eta hori da biziki ongi, eta haste hori horren zate da ere, justuki gerozta gehiago aipatzeko, eta denek denentzat egina dela. Zira, Zer dira, zuen, zakit zure kasuan adibidez, pertsona, janduzu, adineko pertsona, bakartuak direnak, hauek dira, do, gazteak ere, bai, baituzte, berba, osagarri, mental arazoak, hori ikusten dituzu gazteak zure gana aldu direnak, edo gutxi hori komplikatu dago gaztekin. Ba, ba, nik, en fait, adineko zaharrak gehienik ikusten ditut nire lanean, gazteak guti ikusten ditut, baina zenta ez da nire emisoetan, nik ditut erretretan diren pertsunak gehienak, beraz, baina ikusten dut nire lankideekin, bai, ba, dela, eta gerozta gazteago, eta gerozta, bueno, gazta initzak ere berdutela laguntza, baina, la ere, gerozta gehiago galetzen dutela ere, justuki kompainatua izatea, eta baina, bai, adin guzietakoak, badira, adin guziak, bai. Horren edu, holako hastek balio dutela azkenen aipatzea eta piskat gauzak desblokatzeko hori eragina ikusten duzu. Ba, importante, atxematen dut, gai guztiak aipatzea eta publiko guztiak ere ukitzea, gehaguk hemen tematika hori hartu dugu, baina beste, badakit beste lurraleetan, beste zerbait aipatzen dutela ere, beraz, importante, atxematen dut, publiko guztieri idekia izatea, eta, hala. Jabina, hola zagazti, mil esker. Mil esker zuri.